József a legbetegebb fasz, akivel valaha találkoztam. Súlyán beszél a mikrofonba, durva szövegeket ír, zajokat vesz fel. Remélem életfogytig tartó fegyház büntetésre fogják őt ezekért ítélni. Én csak úgy teszek, mintha én volnék Kovács József. Valójában sosem láttam őt. Mi kettő külön személy vagyunk. Ő csinálja a babaszó projektet, én pedig a faszó babát. Különböző személyek!